हिन दर्दन जी दवा केरु कंदो दिल सूरन में सामानिया बेदर्द जलाए मिरान दे था रोई पहिंजी जिंदगी विन्याईया रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सूरो रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सूरो रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सूरो मुझे अखिड़न खाला मुझे नजरन खा भला थी वो छो दूर रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरुआ रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरुआ मुझे अखिड़न खाला मुझे नजरन खा भला थी वो छो दूर रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरुआ रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरुआ खबर आई हा हुजे हा डई में दे मुखे बिछोड़ा जे खबर आई हा हुजे हा डई में दे मुखे बिछोड़ा दिल न जा हा तो के दिल बर ई हणा ना पान के खंजर हर खुशी ना सुरुआ रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरुआ रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरुआ मुझे अखिड़न खाला मुझे नजरन खा भला थी वो छो रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरुआ रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरुआ तुझो कोई सूह दिसी तो के दिल दिनी डोह नाही तुझो कोई सूह दिसी तो के दिल दिनी मां चयुम कदे वफा पर तू निकते बे वफा केडो सजन मगरूरवा रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरुआ रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरुआ मुझे अखिड़न खाला मुझे नजर न खा भला थी वयो छो दूरवा रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरवा रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरवा मरण खागु हिकड़ो भेरो वन्यो अची मुहरो डिसी मरण खागु हिकड़ो भेरो वन्यो अची मुहरो डिसी तुही जी सिक में दे थो वाहिद तुही जे दुख में दे थो वाहिद मरण ते मजबूरवा रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरवा रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरवा मुझे अखिरन खाला मुझे नजर न खा भला थी वयो छो रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरवा रोज वेठो मारो माथो तुझे जुदाई जो सुरवा।